أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. یہ اللہ رب العالمین کی دوسری وحی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. عموماً سمجھا یہ جاتا ہے کہ ابتدا میں اسلام بڑا آسان تھا اور اس کے احکامات بڑے ڈھیلے ڈھالے تھے اور وہ بڑا آسانی سے عمل کر سکتا ہے بندہ اس پہ. ہمیں تو بس ایسے ہی چکی کے اندر پیسا اور رگڑا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں پورے مسلمان ہو جاؤ. جس طرح اسلام آیا شروع میں آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کر کے اسلام نے تربیت کی, پھر وہ لوگ مانتے گئے, ہمیں بھی پہلے تھوڑا سا مسلمان کرو پھر آگے بتاؤ پھر آگے چلاؤ پھر آگے چلاؤ, ایسا ہی ایسا. جیسے 23 سال میں قرآن پورا ہوا ایسے 23 سال میں ہم مسلمان پورے ہو جائیں گے. تو یہ دین اسلام کی دوسری وحی ہے. پہلی وحی اللہ تعالیٰ نازل کی اقرا بسم ربک الذی خلق, سورہ علق. اور پھر ایک طویل عرصے تک تقریباً 6 مہینوں تک وحی کا سلسلہ بند رہا. اس کے بعد یہ دوسری وحی اللہ تعالیٰ نے نازل کی. اس کے احکامات کیا ہیں دوسری وحی کے, اس کو ذرا غور سے سمجھنا ہے. فرمایا یا ایوہ المدثر, اے چادر کو اوڑھنے والے, قم فانذر, کھڑا ہو اور ڈرا. بیٹھے رہنے کا لیٹے رہنے کا ٹائم ختم ہو گیا. قم فانذر, کھڑا ہو اور لوگوں کو ڈرا, نیکی کی دعوت دے, دین کی طرف بلا. اور اب انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین کا سلسلہ تو ہو چکا ہے ختم, اور یہ ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر عائد ہوتی ہے. فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, مجھ سے ایک آیت بھی سنو اس کو بھی آگے پہنچا دو. فرمایا نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظها ووعاها وعداها كما سمعها. اللہ رب العالمین اس بندے کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے, سر و تازہ رکھے, خوشیوں سے ہمکنار رکھے, غم اس کے پاس نہ آئے. جو بندہ ہماری ایک بھی حدیث کو سنے اور سننے کے بعد اس کو آگے پہنچا دے. نظر اللہ عمران, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بندے کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے, خوش و خرم رکھے, شاد آباد رکھے. فرمایا اللہ رب العالمین ولتکن منکم امہ, تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے, یدعون الی الخیر, جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے, یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, نیکی کا اچھے کام کرنے کا لوگوں کو حکم دے اور برے کاموں سے لوگوں کو منع کرے روکے. یہ کام کرنے کے لیے تمہارے اندر ایک گروہ ہونا چاہیے. تو قم فانذر والی ذمہ داری, کھڑے ہو کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا, ان کو دین کی دعوت دینا, اسلام کی طرف بلانا, یہ ذمہ داری سب سے پہلا حکم دوسری وحی کا. پہلی وحی میں تو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی پہچان ہی کروائی ہے. اچھا دوسری وحی کے اس پہلے حکم پر ہمارا کیا عمل ہے؟ ہماری صورتحال یہ ہے کہ پرویز مشرف کے صدر منتخب ہو جانے کی خبر جس بندے نے سنی, ہر اس بندے کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو گئی کہ جاتے ہی میں گھر جا کے یہ خبر سناؤں, جن جن تک یہ اطلاع نہیں پہنچی میں پہنچاؤں. کوئی سنسنی خیز خبر, کوئی کسی قسم کا واقعہ کوئی اخبار کے اندر پڑھنے بھاگے بھاگے جاتے ہیں گھر والوں کو سنانے اور بتانے کے لیے, اور کوشش یہ ہوتی ہے پہلے میں جا کے بتاؤں. لیکن قرآن مجید کا آواز سنا ہو، کبھی مسجد میں کوئی درس سنا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سنا ہو، کوئی حدیث سنی ہو، جس کو آگے سنانے کا اجر بھی ہے ثواب بھی ہے، یہ جھوٹی خبریں سنانے کا نہ کوئی فائدہ ہے دنیا میں نہ آخرت میں، یہ تو بھاگ بھاگ کے جا کے سناتے ہیں، کبھی مسجد میں سنا ہوا کوئی واعظ، کوئی درس، کوئی نصیحت، کوئی رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ، کوئی اللہ رب العالمین کا حکم دلوں پہ اثر کرنے والا، وہ کبھی گھر جا کے سنانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ تو دین اسلام کی دوسری وحی کے پہلے حکم کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ ہمارے نزدیک کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سنانے کی نسبت خبریں جا کے سنانا زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا ہے۔ یہ تو ستیلوں جیسا سلوک ہم نے اقرار رکھا ہے دین اسلام کے ساتھ۔ پہلا حکم دیا، فرمایا قم فانذر، کھڑا ہو اور ڈرا، واعظ کر، نصیحت کر لوگوں۔ دوسرا حکم دیا، فرمایا ربک فکبر، اللہ کی تکبیر، بڑائی، کبریائی، بزرگی اس کی بیان کر، اللہ کا نام بلند کر۔ ہم کس قدر اللہ رب العالمین کا نام بلند کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا نام بلند کرنا تو بہت دور کی بات ہے، نام لینا بھی ذرا مشکل نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ مسلمان دوسرے کو ملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اللہ کا نام ذکر ہوگا، اللہ کا نام بلند ہوگا۔ اول تو کوشش ہوتی ہے کہ سلام اللہ کر کے نہ ہی لینا پڑے، راستے میں ملے اور سناؤ جی کیا حال ہے، یہ آتے ہی تعارف شروع ہو گیا، حال حوال لینا پہلے شروع کر دیتے ہیں، سلام کا نام ہی کوئی نہیں۔ اور جسے حال پوچھا جائے وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ الحمدللہ، نہیں، وہ کہتا سب ٹھیک ٹھاک ہے جناب، سب اچھے کی آواز ہے، اللہ کا نام ہی کوئی نہیں۔ مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، گفتگو جاری ہے، گفتگو شدید، بات چیت شروع ہے، بس گپے ہانکتے جائیں گے، مارتے جائیں گے۔ اعتکاف جو بیٹھے ہیں ان کو بھی یہی تکلیف ہوگی کہ میں جی فلاں یہ کرتا تھا، یوں کرتا تھا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، اس نے مجھے بڑا دکھ دیا، میں نے اس کو بڑا تنگ کیا، اس سے میں یہ شاید اعتکاف بیٹھے ہوئے۔ اور آگے پیچھے تو پھر سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مجلس کے اندر اللہ رب العالمین کا نام نہ ذکر کیا جائے، لوگ بیٹھیں اللہ کا نام نہ ذکر کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجے، کانت علیہم سیرتن یوم القیامہ، کل قیامت کے دن یہ ان کے لیے باعث حسرت باعث ندامت ہوگی وہ مجلس۔ ہمارا حال کیا ہے وہ ہمیں بڑا اچھی طرح سے پتا ہے، ویسے تو لوگوں کے سامنے تو ہم بڑے حاجی جناب اللہ بنتے ہیں، لیکن ہر کسی کو اپنا پتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ تیسرا حکم دیا، فرمایا وثیاب کا فطہر، اپنے کپڑے پاک کر، میل کچیل سے، گندگی سے، داغ دھبے سے، فحاشی اڑیانی سے، بے حیائی سے، ہر غلاظت اور گندگی سے کپڑوں کو پاک کر۔ صورت حال کیا ہے، بابو راجا نہا دھو کے غسل خانے سے باہر نکلتا ہے، کاٹن کا باریک کا لباس پہنتا ہے کہ جی مئی جون کی، جولائی اگست کی بڑی گرمی ہے، اور پہن کے جب کھڑا ہوتا ہے بیٹھک کے دروازے میں، نتیجہ کیا نکلتا ہے، اندر بیٹھے ہوئے کو اس کا سارا کچھ نظر آتا ہے، کیوں، باہر روشنی ہے، اندر اندھیرا ہوتا ہے تو ہر شہر نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا باریک لباس پہننا منع فرمایا ہے کہ جسے ٹانگیں ساری نظر آ رہی ہوں، بھئی تیری سلوار پہننے کا مقصد کیا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے شیشے کے پیچھے کھڑا ہو گیا، شیشہ صرف کالے رنگ کا ہے، فرق تو اتنا ہی ہے۔ وَثِيَابَكَ کا فَطَّهِرْ، صرف میل کچھ ایسے نہیں، فحاشی اریانی سے بھی کپڑوں کو پاک کر. عورتیں ہیں ان کے کپڑے سبحان اللہ کیا ہی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میری امت کے دو گروہ جہنمی ہیں، ایک گروہ ان عورتوں کا ہے قاسیات عاریات، جنہوں نے کپڑے تو پہنے ہیں لیکن کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہیں، تنگ لباس، باریک لباس، چست لباس، نیم عریا قسم کا لباس بے بدن کرنے والے، ٹانگیں آدھی ننگی، بازو آدھے آدھے ننگے، چہرے کھلے، سر کھلے، چڑیلے بن کے پھرتی ہیں. فرمایا مائلات المبیلات، یہ ایسا لباس پہنے گی کیوں؟ تاکہ مرد ہمیں دیکھیں اور ہمارے اوپر مریں، اور یہ خود بھی اندر سے صاف نہیں، یہ خود بھی مردوں کی جانب مائل ہوتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے میں کسی پہ کوئی الزام نہیں لگاتا. فرمایا کافیات العاریات، لباس پہنے ہوں گے، لباس پہننے کے باوجود ننگی، مائلات یہ عورتیں مردوں کی جانب مائل ہونے والی، ممیلات انہیں اپنی جانب مائل کرنے والی. ان کی ایک اور نشانی سنو، فرمایا رؤوسهن كأسنمت البخت المائلة، ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح پیچھے کو جھکے ہوئے، وہ سر کے بالوں کو گدی میں اکٹھا کر کے جھولا سا بنا لیتی ہیں. فرمایا لا يدخلن الجنة، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا يجدن ريحها، جنت کی خوشبو بھی انہیں نہیں ملے گی، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، حالانکہ جنت کی خوشبو بڑی دور دور سے آتی ہے. حکم دیا وسیابہ کا پتہ ہر، اپنے کپڑوں کو پاک کر، ہر قسم کی آلائش اور گندگی سے کپڑے صاف ہو، رب کی نافرمانی سے پاک ہو. ایسا لباس نہ پہن جس کے اندر تکبر ہو. اللہ رب العالمین کو تکبر پسند نہیں ہے. پھر حکم دیا ور رجزا فہجر، گندگی کو دور کر. گندگی جسم کی، گندگی لباس کی، گندگی دل کی، گندگی دماغ کی، گندگی ماحول کی، گندگی عقیدے کی، ہر قسم کی گندگی کو دور کر. ور رجزا فہجر، گندگی کو اتار تھے. جسم پاک صاف ہو، وضو کا طریقہ ہے، غسل کا طریقہ ہے، یہ جسم کو پاک کرے گا. کپڑے کو دھو، کپڑا پاک صاف ہو، ماحول سے برائی کو مٹا، ماحول پاک صاف ہوگا. فرمایا مر رہا من کو منکارا پل یو غیر ہو بھی یدی، جو بندہ برائی کو دیکھتا ہے اپنے ماحول میں اس برائی کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، فبی لسانی ہی زبان سے روکے، وہ لم یستطع، ہاتھ سے روکنے کی زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے، فبی قلبی ہی، اپنے دل سے اس کو برا جانے، وَذَا كَ اصل ایمان، یہ کمزور ترین ایمان ہے، وَلَيْسَ وَرَا ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہ جاتا کہ بندہ برائی دیکھے، گانے سنے، اس کے دل میں تکلیف نہ ہو، اس کے دل کو ٹھیس نہ لگے، سمجھے دل میں ایمان نہیں ہے. وَرُجَّ فَحْجُرْ، گندگی دل کی دور کر. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل زنگ آلود ہو جائیں وہ کیسے پاک ہوں گے؟ فرمایا جلاؤہا، اس کا پاک کرنا، اس کو صاف کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا، اپنی موت کو یاد رکھنا، یہ طریقہ ہے دل کو پاک کرنے. یہ کیا ہے؟ دین اسلام کی دوسری وحی اور احکام کے لحاظ سے پہلی وہ وحی ہے جس کے اندر اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں. پھر فرمایا ولا تمنن تستکثر، کسی پر اس لیے احسان نہ کر کہ تو اس سے زیادہ طلب کرے گا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، او جی آج ہم کسی کے کام آئیں گے تو کل کوئی ہمارے کام آئے گا نا، کام آتے ہوئے نیت گر خراب ہے. ولا تمنن تستکثر، احسان اس لیے نہ کر کہ تو اس سے زیادہ طلب کرے گا. یہ شادی بیاہ کے موقع پر نیوندرے سلامیاں، یہ کیا ہے؟ 1000 ڈالو تو 1200 تو کم از کم آئے گا ہی نا. اگر نہیں دے گا وہ 1000 دیا ہے اس کو وہی 1000 ہی واپس دے کے چلا گیا, سمجھو کھاتا ٹھپ ہو گیا, آج کے بعد لین دین ختم. میں بلا تم لن تک تک پھر نیکی کر دریا میرا اور ہبا دے کے واپس لینے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گندی مثال دیا فرمایا العائد فی ہبتہ ہی, وہ بندہ جو کسی کو ہدیہ تن عطیہ تن تحفہ تن کوئی چیز دیتا ہے پھر وہ واپس لے لیتا ہے. ہمارے یہی چکر چلتا ہے نا, منگنی ہوئی عیدیں دی ایک دوسرے کو اور اگر چوٹ گئی تو پھر سارا کچھ واپس کر دو. فرمایا العائد فی ہبتہ ہی, ہبا دے کے واپس لینے والا کل قلب کتے کی طرح ہے, کتا بھی نسلی نہیں, کچھ کتے بھی ذرا نسلی ہوتے ہیں. فرمایا ایسا کتا یعود فی قیئہ, جو الٹی کرے اور الٹی کر کے اس کو چاٹنے لگے, ایسی گندی مثال ہے اس بندے کی جو تحفہ دے کے واپس لیتا ہے. یہ نیوندر سلامیاں یا تو لوگ کہتے ہیں ہم تحفہ تم دیتے ہیں, تحفہ تم دے کے واپس لینے والے کا حق سن لو. اگر ادھار دیتے ہو تو ادھار دے کے سود در سود ہے, یہ دونوں صورتوں میں ہی ناجائز ہے. فرمایا والا تم نن تب تک پھر, اس لیے کسی پر احسان نہ کر, کسی کے ساتھ نیکی نہ کر کے کل وہ تیرے کام آئے گا. نیکی اس لیے کر کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, ہاں کل تجھ پہ مصیبت آئے گی, یہ مر ختم یا اللہ تعالیٰ تیرے لیے بندوبست کرے گا. وہ یتولی الصالحین, نیک لوگوں کا اللہ خود بندوبست کرنے والا ہے, خود متولی ہے. بڑی ربی کا فت گر, ہاں جو مصیبتیں پریشانیاں تکلیفیں تجھے آتی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی خاطر صبر کر. یہ تھی دوسری وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ہمارا اس کے ساتھ کہاں تک تعلق ہے اور کیا تعلق ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر دین ایسے ایسا ایسا ہمارے پاس آتا تو ہم مان لیتے, چلو یہ پہلی وحی کو آج سے ماننا شروع کر دیں. اللہ رب العالمین توفیق دے. وما علی الا اللہ.